Element diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 9:00. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. 19:00 oczywiście minęła. A w tym serwisie ostrzeżenie przed jutrzejszym upałem. Coraz gorszy stan zdrowia Ołecha Sencowa. I o tym, jak Francja walczy z najbardziej trującymi samochodami. Dzisiaj były 34 stopnie Celsjusza w Lubuskiem. Tam obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia upałami. Co nas czeka jutro, to wie Marta Szulborska, która przejrzała aktualne mapy pogodowe. Jutro będzie jeszcze cieplej. Na wschodzie do 29 stopni, w centrum do 32, a na zachodzie aż do 36 stopni. Michał Kowalewski, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mówi, że z roku na rok będzie coraz cieplej. Średnio z roku na rok będzie coraz cieplej. Z całą pewnością to dziesięciolecie, które teraz dobiega końca, będzie cieplejsze niż poprzednie dziesięciolecie, czy powiedzmy dziesięciolecie, ostatnie dziesięciolecie XX wieku. Na zachodzie kraju ochłodzi się dopiero w weekend. Wtedy fala upału przesunie się nad środkową Polskę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Rośnie liczba zatruć dopalaczami na Lubelszczyźnie. Przez cały ubiegły rok zanotowaliśmy 115 zatruć dopalaczami, mówi Anna Strzyż z wojewódzkiego sanepidu. Natomiast w roku 2018 do 31 lipca zarejestrowaliśmy już 116 zatruć dopalaczami i jeden zgon. Osoby 29-letniej, a w ubiegłym roku była to osoba, która miała lat 15. Dopalacze są wciąż łatwo dostępne i niezwykle niebezpieczne. No jeszcze raz ostrzega kierownik oddziału toksykologiczno-kardiologicznego szpitala przy Alei Kraśnickiej w Lublinie, dr Jarosław Szponar. Mogą powodować odśpiączki i zgonu z powodu zaśnięcia poprzez skrajne pobudzenie. Chorzy mogą wyskakiwać przez okna, demolować samochody, niszczyć sprzęty, być agresywni wobec otoczenia, zadawać sobie również samouszkodzenia. Zatrucie dopalaczami to jedna z możliwych przyczyn śmierci 17-latki i 22-latka, których ciała znaleziono w niedzielę w mieszkaniu w Biskupicach w powiecie świdnickim. Na miejscu zabezpieczono nieznaną substancję, która zostanie przebadana w policyjnym laboratorium. Jutro zostanie wyłożona w warszawskim ratuszu księga kondolencyjna, w której będzie można składać wpisy poświęcone pamięci generała Zbigniewa Ścibor-Lyrskiego. A mieszkańcy stolicy pragnący oddać hołd generałowi mogą to zrobić jutro od 10 do 16, a w czwartek i piątek od 8:30 do 16:00. Księga kondolencyjna będzie także do czwartku udostępniona w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich przy ulicy Długiej 22. Tam od 11:00 do 17:00. Generał, lotnik, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Związku Powstańców Warszawskich, jeden z inicjatorów utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, zmarł w piątek w wieku 101 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek na Starych Powązkach. Generał spocznie w grobie rodzinnym. Pogarsza się stan zdrowia Ołecha Sencowa, poinformował o tym adwokat ukraińskiego reżysera skazanego w Rosji na 20 lat kolonii karnej z powodów politycznych. A Sencow od maja prowadzi w rosyjskiej kolonii karnej protest głodowy i odmawia hospitalizacji. Paweł Buszko. Według adwokata Dmitrija Dinze Ołech Sencow ma coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem. Rosyjski obrońca powiedział ukraińskiej telewizji Hromadzkie, że u Sencowa mocno spadł poziom hemoglobiny we krwi, co doprowadziło do anemii. Ukraiński reżyser ma też problemy z sercem, m.in. niski puls rzędu 40 uderzeń na minutę. Według Dmitrija Dinzy Sencow odmawia leczenia w szpitalu, bowiem twierdzi, że władze miejscowego szpitala są do niego wrogo nastawione. Ołecha Sencowa aresztowano w 2014 roku na okupowanym przez Rosję Krymie i oskarżono o rzekomy terroryzm. Reżyser znajduje się obecnie w kolonii karnej na Syberii, gdzie od 86 dni prowadzi głodówkę. Domaga się uwolnienia wszystkich ponad 60 Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Francja w upały walczy z najbardziej trującymi samochodami. A w Paryżu, Lyonie, Strasburgu oraz w departamencie Isère wprowadzono w związku z panującą w Europie falą wysokich temperatur zakaz wjazdu do centrum dla najbardziej zanieczyszczających powietrze aut. Na przykład na ulice Paryża i Strasburga nie wjadą te, które mają więcej niż 12 lat. Jak mówi Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, taki zakaz chroni mieszkańców miast przed zanieczyszczonym powietrzem, które pogarsza się podczas upałów. Związane z tym, jak w formuje się powietrze. Wtedy, gdy jesteśmy w tej poduszce, która nas wszystkich gnębi z racji temperatur powyżej 30 stopni, tak samo my nie mamy czym oddychać, tak samo te spaliny nie mają gdzie uciekać. One się utrzymują tam, gdzie my funkcjonujemy, stąd one są wręcz namacalne i często są tak blisko, że one oddziałują negatywnie na nasze zdrowie. Piotr Sergiej z Polskiego Alarmu Smogowego przypomina, że zanieczyszczone powietrze to nie tylko problem krajów zachodnich, ale przede wszystkim Polski. W ostatnim miesiącu jakość powietrza w warszawskiej metropolii, ale również w innych dużych miastach o intensywnym ruchu samochodowym nie była zadowalająca. Pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że w ostatnim miesiącu stężenia tlenków azotu i ozonu dochodzą do poziomów określanych przez indeks jakości powietrza jako mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach, czyli dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz dla małych dzieci. W Polsce znajduje się ponad połowa miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport, Jan Kałucki. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Berlinie rozpoczął się konkurs rzutu młotem. My trzymamy kciuki za Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Zmagania na żywo ogląda Tomasz Gorazdowski. Tomku, no, czy nasi zawodnicy oddali już swoje próby? Rzucali, tak. W tej chwili na Stadionie Olimpijskim zapadła cisza, bo właśnie ruszył pierwszy półfinał biegu na 100 metrów pań, ale bez naszej dziewczyny, bez Ewy Swobody. W związku z tym jakby spokojniej patrzymy na to, co dzieje się na bieżni. A wracając do twojego pytania, konkurs zaczął się rewelacyjnie, bo Wojciech Nowicki w pierwszym rzucie objął prowadzenie w konkursie 77 metrów i 19 centymetrów, by za kilka chwil stracić to prowadzenie na rzecz Pawła Fajtka. On z kolei machnął młotem na 78 metrów i 69 centymetrów i w tej sytuacji mieliśmy pierwszego i drugiego zawodnika po pierwszej kolejce. I potem znowu Nowicki wszedł, on rzuca jako pierwszy i machnął 80 metrów równo. Ten ciężki młot spadł dokładnie na linię oznaczającą 80 metrów. W tej chwili konkurs przerwano, powiedziałem, ze względu na półfinałowe biegi na 100 metrów, ale przed Pawłem Fajtkiem, trzykrotnym mistrzem świata, mistrzem Europy, teraz będzie druga próba i kto wie, czy mistrz nie odpowie jeszcze lepszym rzutem. I tak mogą się przerzucać. 81-85 to najlepszy wynik w tym roku należący do Wojciecha Nowickiego, uzyskany na Węgrzech. Sekesz Szeherwar, 81 metrów i 85 centymetrów, a zatem jest zapas, jest tutaj na tym Stadionie Olimpijskim. Dzisiaj chyba idealna pogoda do rzucania. Może jest trochę jednak za gorąco, ponad 30 stopni, chociaż słońce już powoli zachodzi. Znajduje się w takiej luce, która jest w dachu Stadionu Olimpijskiego. 74 tysiące widzów może oglądać tutaj spotkania. W tej chwili stadion wypełniony pewnie w połowie, ale jeszcze będą takie wieczory, kiedy będzie tutaj komplet widzów. Polsko-polski pojedynek, jeśli to ma się skończyć pierwszym i drugim miejscem, nie mielibyśmy nic przeciwko. Natomiast jeszcze tu przypominam, o 20.30 finał pchnięcia kulą. Tam będziemy trzymać kciuki za Konrada Bukowieckiego i Michała Haratyka. Teraz świetne wiadomości z Danii, bo w Aarhus trwają żeglarskie mistrzostwa świata. Za nami 6 wyścigów w windsurfingowej klasie RSX. Wśród pani czwarta jest Zofia Nosetti-Klepacka, a w klasyfikacji panów równych sobie nie ma Paweł Tarnowski. Ścigaliśmy się 3 razy przy bardzo słabym wietrze. Nie są to moje ulubione warunki, ale udało mi się 2 razy przypłynąć na dobrych pozycjach. Kluczem do sukcesu w tych regatach z pewnością będą równe wyścigi. I na koniec... Na sportowe emocje zaprasza Carrefour. Sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Dziś miał być ten etap i był. Michał Kwiatkowski wygrał 4. odsłonę tegorocznego Tour de Pologne. Mistrz Polski przy okazji zajmuje też 1. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale o szczegółach Jakub Niziński. Michał Kwiatkowski przed startem wyścigu zapowiadał, że przez pierwsze 3 dni będzie chciał odpocząć, a jeżeli myśleć o zwycięstwie, to dopiero na 4. etapie z metą w Szczyrku. I tak jak mówił, tak dzisiaj zrobił na tym ostatnim podjeździe ponad kilometrowym, gdzie niektórzy już nie dali rady. On wyskoczył za pleców wszystkich i do mety dojechał jako pierwszy. Razem ze zespołem oglądaliśmy końce ostatnie 2,5 kilometra i widzieliśmy też, że te wczesne etapy nie mają za bardzo sensu. Bo ta ostatnia 400-metrowa ścianka jest naprawdę wymagająca, więc musiałem jakby zachować tą płodną głowę i myśleć o tym, co będzie się działo na ostatnich 300-400 metrach. Jutro w żółtej koszulce lidera pojedzie Michał Kwiatkowski, który na drugim w klasyfikacji generalnej ma 8 sekund przewagi. Najlepszym góralem po dzisiejszym etapie ten, który przez wiele kilometrów uciekał. Jan Tratnik z polskiej grupy CCC z Prandi Polkowice. A jutro etap wydaje się, który nie przewróci klasyfikacji generalnej. Wystartuje z Wieliczki, meta w Bielsku Białej. Dla Trójki Kuba Niziński. A start jutrzejszego etapu tuż przed 13:00. Natomiast kolejny Sport w Trójce za 2 godziny zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Na sportowe emocje zaprosił Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Bardzo dziękujemy. Będziemy słuchać, zachęcam także Państwa, bo to pewnie będą relacje sportowe, które będą o tym, jak to polscy lekkoatleci zdobyli medale. Trzymamy kciuki za naszych. Krótko o pogodzie, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko w Sudetach na Przedgórzu Sudeckim zachmurzenie także umiarkowane od 13 do 20 stopni. Jutro upały, temperatura maksymalna od 28, tyle na krańcach wschodnich i na Pogórzu Karpackim, 31 w centrum do 35 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za ostatnie 3 godziny. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Kłaniamy się, słyszymy się jutro punktualnie o 16:00. Panowie waglewscy już są w pełnym składzie. Magiel Wagli w Trójce. Za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stewczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro 5. etap. 152 km. Kopalnia Soli Wieliczka, Bielsko-Biała. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem hrabia, więc unikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum. Audycja nazywa się Magiel Wagli. Ja widzisz, a mnie nie otwiera. Dobry wieczór, jestem panią Bum Bum. Nazywam się pani Bum Bum. Rozpoczął Tomek oczywiście, jak żeby inaczej. Z przepięknej płyty. Gdzie tu się to... Przepraszam, bo jesteśmy w innym studiu, jakoś to wszystko jest tu inaczej. Z przepięknej płyty Dark Eyes, którą oczywiście wałkowaliśmy tu w kółko. Płyty nagranej ze skandynawskimi muzykami. O, coś uderzyłem, a jak to ładnie, jak uderzę, to nic nie słychać. To fajne. Podoba mi się takie coś. No właśnie, i Tomek, który się do szewskiej pasji doprowadzały go takie opinie, że jest muzykiem słowiańskim, że słowiańska dusza, polska dusza. Uważał pewnie słusznie, że muzyka jazzowa jest muzyką międzyświatową i nie trzeba się odwoływać do żadnych tam narodowych historii. Pewnie miał rację, co nie zmienia faktu, no, że jest tak piekielnie inny i taki jest... w tym jego tonie, w tym zaśpiewie takim, w takich sentymentach jest tak bardzo, ja wiem, czy no taki nasz, kurczę. No nic to. To tyle, co chciałem na temat Tomka. Na razie. Powróciłem i nadrabiam nowościami, bo dzisiaj higiena ucha i okazało się, że troszkę nowych płyt po drodze się pokazało. Anton Batagow zabrał się za utwory specjalnie zresztą dla niego napisane przez Filipa Glassa. Distant Figure to pierwszy utwór, 13 minut będzie trwał, od razu uprzedzam. Tej płyty, no właściwie krótkie, bo tam tylko 4-5 utworów, natomiast utworów długich. Słuchałem tego wczoraj, tak sobie wieczorkiem i taki troszkę inny Filip Glass miejscami. No bardzo to ciekawe. Anton Batagow, nie pierwszy raz w Maglu Wagli. Proszę posłuchać. Philip Glass w takiej formie, no troszeczkę inaczej, mniej zapętlony niż zazwyczaj. Nowiutka płyta z 20 lipca, Distant Figure się nazywa, Passalia for Solo Piano. Całość napisana dla, jak tutaj wyczytałem, jednego z najbardziej uznanych pianistów rosyjskich. Całość nagrana na żywo w Moskwie. Nowiutka płyta. No, ale taka bardziej emocjonalna, jak na Glasie. Ale są tam te pasażyki przeróżne. Pasażyki są, ale się zmienia. Raz jest ciszej, raz głośniej, raz szybciej, raz wolniej. Tak było. Pojawiają się jeszcze bardzo przeróżne elementy na tej czteroutworowej płycie. No to i fajnie, bo ja też z Glassem przyszedłem, ale to później. Zanim Glass, to jeszcze nasza twórczość. Mianowicie Wojciech Kilar, bo tak jakoś mi się ciągle myśli wokół Tomka, a piękna na płycie Kilarowi poświęconej pojawiła się kołysanka żywiecka, w dodatku wykonana przez Orkiestrę Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją tym razem Krzysztofa Dziewięckiego. No i śpiewa tutaj zespół Pieśni Tańca Śląsk, z którym niedawno miałem przyjemność się poznać, a solistką jest pani Renata Dworak. Pieśń przecudnej urody, no i niech ona tam ukołysze Tomaszka. No tak, to pięknie państwo zaśpiewało. W związku z tym powinna nastąpić w tej chwili, myślę, chwila refleksji. A nic tak mądrej refleksji nie służy, jak fantastyczne opowieści pani Agnieszki Obrzańskiej, która prowadzi państwa po terenie kultury. Dziś o postaci dość tajemniczej. Teren. Kultura. Artystce z biografią, na podstawie której mógłby powstać niejeden scenariusz filmowy, uwikłanej w przemiany historyczne, polityczne i artystyczne. I to właśnie jej pracę możemy oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi, a dokładnie w MS1. Tytuł wystawy brzmi Czerwona materia, Nadia Leżer. A zacznijmy od biografii tej barwnej artystki. Nadia Leżer funkcjonuje pod wieloma nazwiskami, dlatego osoby, które czasami znają artystkę pod nazwiskiem Hodasiewicz-Grabowska, niekoniecznie wiedzą, że to była Nadia Leżer. Występowała również jako Nadia Petrowa, jako Nadia Bokie. To artystka, którą polska historia sztuki włącza do naszej historii sztuki, chociaż sama artystka w latach 50., 60. wyraźnie deklarowała, że jest Białorusinką. Była wtedy też zadeklarowaną komunistką, którą też pozostała do śmierci w 1982 roku, mówi Karolina Zychowicz, współkuratorka. I myślę, że przez to, że była tak zadeklarowaną komunistką, w Polsce też nie jest zbyt lubiana. Wiadomo, że po transformacji jednak większość Polaków chciało zniszczyć te wszystkie komunistyczne symbole i wydaje mi się, że dopiero teraz jest taki moment, w którym można było zrobić wystawę, ponieważ już można spojrzeć na to z dystansu historycznego. Ale zanim wybierzemy się na wystawę, przyjrzyjmy się jeszcze historii artystki, która funkcjonuje w kilku narracjach historii sztuki. We Francji jako Nadia Leżer. Tam jest znana głównie jako żona sławnego malarza Fernanda Leżera. Też niedoceniona jako artystka trochę, tylko właśnie jako pani opiekująca się jego spuścizną. W Polsce do tej pory była znana jako uczestniczka ruchów awangardowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, uczennica Władysława Strzemińskiego. I wydaje mi się, że tak właśnie bardzo wybiórczo znano jej twórczość i biografię z tego okresu i była włączona do polskiej historii sztuki. W 1991 roku Agnieszka Morawińska zrobiła taką pionierską wystawę na temat polskich kobiet artystek i umieściła tam też właśnie Wandę Hodasiewicz, czyli Nadię Leżer. Artystka jako młoda dziewczyna, 15 czy 16-letnia, miała do czynienia z legendarnym okresem w szkolnictwie radzieckiej awangardy. Wtedy zetknęła się ze Strzemińskim, z Malewiczem i zaczęła już tworzyć obrazy abstrakcyjne. Następnie artystka przyjechała do Polski mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Strzemiński i Kobro przekroczyli zieloną granicę. I w swych radzieckich wspomnieniach, a także w innych źródłach, artystka mówiła, że była bardzo nieszczęśliwa, studiując w warszawskiej szkole sztuk pięknych, ponieważ była to szkoła bardzo konserwatywna, a ona przyzwyczaiła się do tego awangardowego nauczania Strzemińskiego i Malewicza. W tamtym czasie poznała też Stanisława Grabowskiego, malarza. Razem podjęli taką decyzję o wyjeździe do Paryża, gdzie już spędzili resztę życia. To było w 25 roku i tam zapisała się do Akademii Modern i zaczyna się jej przygoda z paryską awangardą. W tamtym czasie w Akademii Modern oprócz Leżera uczył Amédée aux Enfants, który tworzył malarstwo purystyczne. To wszystko też było bliskie abstrakcji. W 1937 roku miał miejsce we Francji tak zwany spurorealizm i Louis Aragon, który sam był surrealistą, wcześniej jakby nawrócił się na realizm socjalistyczny. Więc w tym samym czasie Nadia też zaczyna tworzyć takie autoportrety wyraźnie surrealizujące z takimi obłymi nieokreślonymi formami. To jest jakby właśnie przejście do tej sztuki już bardziej tematycznej. I na wystawie przechodzimy przez trzy części, w których odbija się bogata biografia Nadii Leżer, przemiany polityczne i artystyczne, od awangardy po socrealizm. Aż dochodzimy do Mozaiki, cyklu tworzonego przez artystkę w latach 60. XX wieku. Mozaiki są o tyle ciekawe, że artystka uważała, że dopiero właśnie przy tych mozaikach odnalazła styl, którego szukamy. Zresztą oglądając tą wystawę widzimy, że ona miała duże problemy z własną tożsamością, nie tylko narodową, ale też artystyczną, dlatego ona cały czas szukała, stąd te ciągłe przemiany. Z mozaiką zetknęła się oczywiście dzięki Legerowi, którego projekty mozaikowe są bardzo znane. Leger współpracował z włoskimi mozaicystami z Włoch i Nadia później też zaczęła z nimi współpracować, nie tylko przy kończeniu fasady Muzeum Fernanda Legera w Bio, ale również postanowiła zrobić taki prezent Związkowi Radzieckiemu, którego wiadomo była wielką admiratorką. I z tym darem dla Związku Radzieckiego wiąże się kolejna ciekawa historia. Jaka? A to już zachęcam, żeby sprawdzić w MS1 Muzeum Sztuki w Łodzi. Czerwona materia Nadia Leger. Tę wystawę możemy oglądać do 9 września, a ja polecam. No cały czas wydaje mi się, że Łódzkie Muzeum Sztuki Współczesnej jest najprężniej działającą w tej chwili placówką tego typu w Polsce. Naprawdę fantastyczne rzeczy się dzieją. No i tyle, co chciałem. Mówiłem, że głównie nowe płyty, a to jest taka płyta przypomniana. Płyta z 2005 roku zespołu, który nazywał się Fifth of Seven. Spry from Bitter and Ice Falls, tak nazywała się płyta. Dzisiaj przypomniana. Pojawia się w wersji winylowej, także zmasterowana, a moim zdaniem to doskonale, że przypomniana, bo no zespół taki specjalny wydał tą płytę w 2005 roku i nic się mu później nie pojawiło. Podobno to trio zagrało jeszcze jakieś małe kameralne koncerty. A w zespole Spencer Krack, który na co dzień gra na gitarze i śpiewa w zespole Wolf Parades, wydaje mi się, że w Maglu kiedyś tam się pojawił jako taka ciekawostka z Kanady. Becky Foon, która nagrywa także solowe płyty na wiolonczeli, przepuszczając ją przez różne samplery i komputery. I także pan Rachel Levin. Być może to przypomnienie płyty to przypomnienie całego wydarzenia i pojawi się coś nowego. Na razie z tej masterowanej wersji Sweet Grace for Davies. I to taki miks między innymi też muzyki popowej i folkowej, ale wydaje mi się, że świetnie zaaranżowany i pamiętam, kiedy ta płyta się pojawiła, no to namieszała troszkę. Proszę bardzo, Fifth of Seven. Thank you. Cóż, to zakończymy pierwszą godzinę utworem, który się pojawiał już w Maglu Wagli, z całą pewnością raz się pojawił, ale jest cudnej urody, a poza tym mam pewne uzasadnienie owego faktu, pewnie się go tego utworu, ale o tym potem. Utwór nosi tytuł Rolin, a wykonuje go Hans Joachim Redelius z Arnoldem Kazarem. Zapraszamy do reklamy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard. Dla twojego serca. Aflofarm. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w polskim radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Stulecie odzyskania niepodległości, Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na...